600 zł, a do tego raty 0%. RRSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, to oznacza, że jest już piątek, 2 kwietnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znów padł rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Przed południem Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 35 tysięcy infekcji. O przyszłości Unii Europejskiej Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Węgier oraz szefem włoskiej partii Liga Północna Matteo Salvinim. Lewica proponuje przekształcenie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. W czwartek padł rekord nowych zakażeń COVID-19. Potwierdzono 35 251 przypadków, najwięcej od początku pandemii. Zmarło 621 osób. Wykonano także rekordową liczbę testów, ponad 109 tysięcy. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach przebywa ponad 30 tysięcy osób zakażonych COVID-19. Tymczasem do pomocy na oddziałach covidowych zgłosiło się 26 studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Będą pomagać lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym. Jak mówi dziekan Wydziału Lekarskiego profesor Leszek Gromadziński, to dowód ich wrażliwości, ale też praktyczna nauka zawodu lekarza. Miesiąc czasu spędzony na oddziale covidowym, jeśli chodzi o doświadczenie, praktykę, popatrzenie na swój zawód w przyszłości, to jest najważniejsze w tym momencie, a z drugiej strony jest to realna pomoc oddziałom covidowym w opiece i leczeniu pacjentów, którzy są naprawdę w ciężkim stanie. Wszyscy studenci ochotnicy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Przyszłość Unii Europejskiej i walka z pandemią koronawirusa to były główne tematy rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego, premiera Węgier Viktora Orbana i przewodniczącego partii Liga Północna Matteo Salviniego. Politycy spotkali się po południu w Budapeszcie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że integracja europejska może dalej się rozwijać, ale żeby jej owoce były zdrowe, nie można zaniedbać korzeni, z których wyrasta. Premier zaznaczył, że Europa to nie może być dyktat silniejszych, dlatego, jak dodał, razem z przywódcami Włoch i Węgier chce zaproponować kontrofertę siłom, które odcinają się od wspólnego dorobku tradycji Europy. I wierzymy w to, że wiele państw europejskich, wiele narodów, duża część tych narodów będzie w stanie również z nami wejść w ten dialog. Viktor Orban podkreślił, że wielu Europejczyków zostało pozostawionych bez właściwych i silnych reprezentacji politycznych. Jesteśmy tu po to, żeby zbudować coś trwałego, dodał Matteo Salvini. Jednym z tematów spotkania była kwestia pandemii koronawirusa. Apelujemy do Komisji Europejskiej o to, aby zwiększyła tempo zakupu szczepionek, co jest warunkiem wstępnym, aby zatrzymać pandemię, mówił premier Węgier. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polski dziennikarz i aktywista działający na Białorusi Andrzej Poczobut prawdopodobnie został postawiony w stan oskarżenia. Niezależne białoruskie media internetowe i telewizja Bielsat informują, że zarzuca mu się m.in. wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Jego żona Oksana w korespondencji SMS-owej z Polskim Radiem napisała, że na razie nie może potwierdzić tych informacji. Andrzej Poczobut jest jednym z czworga liderów Związku Polaków na Białorusi przetrzymywanych od 25 marca w areszcie w Mińsku. Zarzuty są związane z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w tym żołnierzy wyklętych. Gazeta Nasza Niwa informuje, że grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Podobne zarzuty usłyszała Maria Tiszkowska. W piątek oficjalne oskarżenie mogą usłyszeć Angelika Borys i Irena Biernacka. Tymczasem, jak informuje Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, w obronie Andrzeja Poczobuta występują międzynarodowe organizacje. Komitet Obrony Dziennikarzy wezwał białoruskie władze, aby natychmiast wypuściły na wolność Andrzeja Poczobuta, wycofały wszelkie oskarżenia wobec niego, a także wypuściły z więzień wszystkich pozostałych dziennikarzy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Lewica proponuje, by umowy cywilnoprawne trwające pół roku były przekształcone w umowy o pracę. Poseł Przemysław Koperski mówił podczas konferencji prasowej, że taka zmiana w kodeksie pracy zakończyłaby, jak to określił, patologię na rynku pracy. Jak tłumaczył, w Polsce zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej jest 1,5 miliona osób, a na tak zwanym samozatrudnieniu 1 300 000. Przemysław Koperski dodał, że te osoby nie mogą w pełni korzystać z praw pracowniczych. Z urlopu, z L4 nie mogą spokojnie zaciągnąć kredytu na zakup mieszkania czy na zakup samochodu. Ta sytuacja nie pozwala im stworzyć dobrze funkcjonujących rodzin, ponieważ bez własnego mieszkania trudno o tym mówić. Dzisiaj to zmieniamy. Wiele umów cywilnoprawnych zawieranych na kilka miesięcy trwa przez szereg lat, czasami nawet kilkanaście lat. To patologiczna sytuacja i cieszę się, że Klub Parlamentarny Lewicy ma odwagę, żeby dzisiaj to zmienić. Lewica zaproponowała ponadto, by wprowadzić 14-dniowy urlop dla mikroprzedsiębiorców, w którym zwolnieni byliby z płacenia składki ZUS. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się kolejny duży proces w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji. Na ławie oskarżonych zasiada 13 osób, to byli urzędnicy warszawskiego ratusza, w tym były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, nabywcy roszczeń, ich pełnomocnicy, radcowie prawni i notariusz. Jak mówił prokurator z prokuratury regionalnej we Wrocławiu Krzysztof Sztur, oskarżonym zarzuca się m.in. korupcję. Postępowanie w sprawie, która dzisiaj rozpoczęła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, dotyczy przestępstw związanych z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich. Postawiono w tej sprawie ponad 30 zarzutów. Łączna szkoda majątkowa wyrządzona czynami zarzuconymi oskarżonym to ponad 90 milionów złotych. Zarzucono również przestępstwa korupcyjne zarówno urzędnikom, głównie byłym urzędnikom tusza warszawskiego, jak i osobom, które wręczały im korzyści majątkowe zgodnie z tezami aktu oskarżenia oczywiście, na kwotę ponad 2 milionów złotych. Jako pierwsze wyjaśnienia składał były zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami. Jakub R. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dziś w Kościele Katolickim Wielki Piątek. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W świątyniach celebrowana jest jedynie liturgia męki pańskiej, w czasie której odczytuje się mękę pańską według Ewangelii świętego Jana. W związku z pandemią i obowiązującymi obostrzeniami w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w stolicy nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami Warszawy. W wielu diecezjach biskupi apelują również, by z racji duszpasterskich w kościołach celebrowane były Wielki Piątek nabożeństwa pasyjne, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego tego dnia wiernych obowiązuje nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale post ścisły, czyli 3 posiłki. Przy czym tylko 1 do syta, a 2 lekkie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo chłodniej niż wczoraj, maksymalnie od 6 do 11 stopni. Na północy i krańcach południowych więcej chmur i może przelotnie padać deszcz, a lokalnie też deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 7 minut po północy, czyli mamy już Wielki Piątek, drugi dzień kwietnia. W dzisiejszej wyjątkowej, bo rozpoczynającej właśnie Wielki Piątek, Trójce pod Księżycem, mamy dla Państwa koncert specjalny. Na trójkowej scenie w sali koncertowej imienia Agnieszki Osieckiej 14 kwietnia 2017 roku gościliśmy Witolda Janiaka, jazzowego pianistę, i Adama Rymarza, wokalistę i dyrygenta. Koncert oparty o materiał z albumu Stabat Mater Dolorosa zawiera m.in. tradycyjne pieśni wielkopostne, a także impresje na temat tytułowego Stabat Mater Pergolesiego. Sami artyści tak mówią o wspomnianym materiale. W naszych opracowaniach dążyliśmy do maksymalnego uwydatnienia mistycznego, pasyjnego i modlitewnego charakteru tych dzieł. Nacisk położyliśmy na umocnienie modalnego charakteru kompozycji, przez co ogólny nastrój koncertu zbliża się do średniowiecznego rozumienia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prym wiedzie tu głos z fortepianem. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu pieśni pasyjnych ze wspólnego albumu Witolda Janiaka i Adama Rymarza Stabat Mater Dolorosa. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. O ogrodzie oliwny widok w tobie dziwny. Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach Jezu mdlejący, prawieś konający. Gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach Jezus trwożony, przed męką zmęczony. Jak niegodnego prawa ojczystego wiodą Marii syna przed sąd poganina. Tam nań po twarze rzucają, o stracenie nalegają. Ach Jezus hańbiony, jak łotr obwiniony. idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie On, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Cóżem ci uczynił, w czymem zasmucił, albo w czym zawinił? Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Albo w czym zawini? Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. mężem ci uczynił, w czym em zasmucił, albo w czym zawinił. Jam ci dał berło, judzie powierzone, a tyś mi wtłoczył cierniową koronę. Ludu, mój ludu. Ludu, mój ludu. Ludu, mój ludu. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi. I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem twoim. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Krzyżu święty, nade wszystko drzewo przenajszlachetniejsze. W żadnym lesie takie nie jest, jedno, na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz oną srogość, którą śmiało z urodzenia. Spuść lekuchno i cichuchno, ciało Króla Niebieskiego. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez cię przewóz jest naprawion światu, który był zagubiony, który święta krew polała, co z baranka wypływała. to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć. Któż to może dzisiaj zdziałać, za kogo swoją duszę dać? Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował. Oto ja, Twój Bóg, który dla Ciebie stałem się Twoim synem. Oto teraz mówię Tobie i wszystkim, którzy będą Twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: wyjdźcie. A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: niech zajaśnieje wam światło. Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: powstańcie. Tobie, Adamie, rozkazuję: zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań, ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań, ty, który jesteś moim obrazem, uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Stabat Mater Dolorum, Oza Stabat Mater Dolorum. Oh. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Dla ciebie, ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie, ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie, ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i zstąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski, ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. Bolesna, przyczyń się. za nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Przypatrz się mojej twarzy, dla Ciebie oplutej, bym mógł Ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w Ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na Twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. Spójrz na moje plecy, przeorane razami, które wycierpiałem, aby z Twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających Ciebie. Obejrzyj moje ręce, tak mocno przybite do drzewa za Ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za Ciebie, który usnąłeś w raju i z Twojego boku wydałeś Ewę. A ta moja rana uzdrowiła Twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie Cię ze snu otchłani. Cios zadany mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw Tobie. Płaczcie duchy święte, radość wam dzisiaj i wesele wzięte. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie króla waszego i Boga na niebie. Płaczcie przy śmierci, płaczcie przy pogrzebie króla waszego i Boga na niebie. Płacz jasne słońce, płacz koło miesięczne, zalejcie gwiazdy światła swoje wdzięczne. Płaczcie promienie z nieba wywieszone, wasze przedniejsze światło zagaszone. Płaczcie promienie z nieba wywieszone, wasze przedniejsze światło zagaszone. Thank you. statek, zapłacz ty, człowiecze, to przez twe zbrodnie krew z Chrystusa ciecze. Dla ciebie umarł Syn Boga jedyny, by cię wybawić z grzechów twoich winy. Dla ciebie umarł Syn Boga jedyny, by cię wybawić z grzechów twoich winy. Powstań. Pójdźmy stąd. Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli, tak jak słudzy. Teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. Gotowy już jest niebiański tron. W pogotowiu czekają słudzy. Już wzniesiono salę godową. Jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie. Skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a Królestwo Niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte. Dobranoc, głowo święta Jezusa mojego, któraś była zraniona do mózgu samego. Dobranoc, włosy święte mocno potargane, które były najświętszą krwią zafarbowane. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc, ręce święte na krzyż wyciągnione, jak u struny na lutni, gdy są wystrojone. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc, serce. serce święte włócznią otworzone. Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu kochany, dobranoc. Dobranoc, kwiecie różany, dobranoc, Jezu.